Gergelis kening binangkit, payus nyuruh kata tungan di kayung yunen. Nte boleh handap asor, bete ye gumain tewele ada basana. Anjen wanoja gergeris kening binangkit, payus nyurup kata tungan di kayung yune. Kawauhan tekurang hadedina pergaulan sasama ngahargaan.